Bueno, pois vamos falar co compañeiro Xulio, que o temos ao outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Xulio. Hola, Armando e compañía, toda a audiencia, que tal? Desde Vigo. Desde Vigo. Bueno, como está esa ría? Quente. Quente. Moito calor. Sí, está xa cousa bastante... Non me digas que está facendo calor ahora. Bueno, queima. De verdad. Un calor fora de serie. É que dicir isto de que fai calor en Galicia neste tempo, parece sí, que sí, sea sí. Hasta case de risa. Sí, sí, 20 e pico de grados. Hoxe pola mañá fomos camiñar, meu irmán é un coñero, entonces díceme, vamos llevar a dar de comer aos cabalos. Sabes que aquí sí. Na Plaza de España de Vigo hai unha escultura que son uns cabalos así enrollados, ¿no? Sí. Dice, vamos llevar a dar de comer aos cabalos. Él vive aquí en Valeira. E para camiñar un pouco, pois dice, vamos a dar de comer agora. Bueno, pois eu tiña que ir pola sombra porque non levaba protector do de sol. Entón, se non levo protector, non sei se xa te dixen en alguna ocasión que me salen erupcións nos brazos. E entón, claro. Hai que escaparse do sol. Sí, do calor que facía, ainda jolín. Había que escaparse pola sombra. Pois vaya... Sí. Extraordinario. Sí. O que me dices tú de esto de da Plaza de España dos cabalos. Mm. Voixo contar unha anécdota que pasou aí, íbamos cunha amiga que é de Moaña e de Pontevedra. Sí. E subíamos por iso para arriba porque xa sabes que despois ao pasar a Plaza de España xa vas cara a Portugal. Sí. Pois había unhas xa sabes que aí en Vigo por nada pichipitan. Sí, claro. Logo tocan a bucina. Sí, bueno, pois... Pontevedra ten esa fama. Sí, pois subió unha señora e a pobre muller, pois que iba diante de nós, pois calouse o coche. E como iso fai unha pouca dependiente, pois a mí fizome gracia porque o que viña detrás de nós venga a pitar, e entonces baixámonos nós, e dixome a amiga nosa que era a que conducía, dixome, baixa e dille a ese que para de pitar que nos está molestando. E dixenlle, oiga, mire, mentres tan baixes usted, que axúdille a esa señora a sacar o coche, a enxegar o coche, e entón, pois, eu pito aquí mentres tanto por usted. O tío quedouse cortado. Eu mentre tanto pito por usted. Eu pensei que lle iba a dicir, parece que atamos o coche, atamos a corda ao coche aos cabalos e os cabalos que tiren por ela, a ver se sobe. No, a pobre señora xa estaba bastante nerviosa. Solamente faltaba eso. Sí. Bueno, contame algo do camiño, a ver. Como que te vou contar? Cuáles cosas queres que te conte? Porque hai varias, hai moitas bueno, interesantísimas. O que queiras ti? Pois a máis interesante e suculente a de Porto Marín, que paramos el día a cenar, bueno, paramos a dormir no mirador, uh-huh. Óscar e máis Rubén é o dono, Óscar é o metre. Bueno, a verdade é que atendéronos ali maravillosamente. Pero bueno, eu contoche a cena. Uh-huh. A cena foi unha cena de campeonato. De crego, non? Sí, unha cena... Mira, de primeiro puxenos unhas anguilas, porque resulta que agora, como o embalse está baixo, pois podense coller anguilas, podense pescar anguilas. Agora claro, neste tempo. Puxenos ali unhas anguilas fricidas a repartir de entrante, como a quen di. Pero bueno, aquel foi o primeiro plato. Uh-huh. Resulta que deunos un como lle chaman un pequeno, puxo non sería un viño, uh-huh. un viño, pero que un viño que destes de categoría, uh-huh. de Ribeira Sacra, ademais que pois que era pois de reserva, non ese viño que se garda en barrica e despois estaba ali colocado. A ver, perfecto. Uh-huh. Despois deunos un bacallau, que che parece a ti? No interior, bacallau a galega, pero gordo, grueso, con bueno, de salado nada, con unhas patatiñas e uns boletos, non sabes? Uh-huh. Destes novos, o sea, porque xa empezan aquí, xa se poden coller algúns champiñóns deses, sí. O setas do campo, non? Sí. Bueno, pues precioso. después un postre de la casa. Y ala, yo de final ni quise en café, quise me dieron una infusión por si acaso. Pero la verdad es que, bueno, pues todo regado así tan tranquilamente. Después quería que tomáramos unos chupitos, pero no estaba tan atento por eso. Entonces collo, regalounos una botellinha de aguardente de Porto Marrín para que aleváramos aí a radio, o sea que tendes vamos coller unha tendes aguardente de Porto Marrín que nos envía precisamente o amigo Óscar do Mirador de Porto Marrín. Bueno, pois estupendo. Xa falaremos algún día máis con él para darlle as gracias desde aquí. E despois, que che diría? Pois, a maior parte do tempo todo bastante ben. Houve algún día así medio nublado, algo de chuvisco. Ah, precisamente, cando chegábamos a Porto Marín, sabes que choía con, bueno, 5 minutos. Se chegamos 5 minutos antes non nos mollamos. Pero chegamos, si chustiño co tempo, bueno, mollámonos. Yo me lo debaixo dun carballo, pero claro, cando o carballo xa se mollou, pois mollámonos 2 veces. Claro. O que debaixo da folla xa colla, pois 2 veces se molla, non? Claro. Bueno, entonces, collimos e empezamos a camiñar. Cando estábamos atravesando a ponte, pasa un coche, muchacho, yo único charco que había na ponte. Bla, si caemos ao embalse non nos mollamos tanto, me cago. Eu, a verdade é que... Pero o tío non podía pasar despacio. Me cago en 10. Mi irmán creo que lle mentou el un sei cantos pais. Hombre, é que xa hai que ser un pouquiño bruto. Ese sí que era máis bruto con bocadillo de toxo. Tamén te redondo. Bueno, pois pues a verdade é que sentou-nos moi mal eso. O camiñar, pois pues claro, tens que camiñar e mollarte mollaste, pero que te molle precisamente un coche. O único bache que había, o sea, o único charco que había, me cago en diez. Ala, gajo, no vemos. Bueno, o resto, paisaxes fabulosos, paisaxes cheos de engado. Eu teño aí algunhas fotos, estou unhas clasificando e poñéndoas aí nun programa que teño que chamar @trip. Bueno, pues xa compartirei con todos os amigos e con todos os... Pois xa as veremos atá. Vamos a ver, tú que lle dirías a xente a que fai o Camiño de Santiago, que é o que aporta, que é o que... En fin, uns van por religión, outros van por promesas, outros van por quizás por facer turismo, outros van para facerse, non sei, dicir, voume encontrar a min mismo, en fin, todas estas cousas. Todo eso podes ter en conta. A verdade é que o camiño ten a particularidade ya diversidade. É tan importante de que ti podes elixir o que queres facer. E entón, como por lo menos dentro de Cebreiro hasta Santiago, son 158 kilómetros, que podes programar as paradas, podes programar os sitios. Hai moitísimas paradas, moitísimos lugares onde parar, moi ben indicado. Pero que, aparte de eso... bueno, podes visitar papillas que non son iglesias, podes disfrutar, pois, porque en cada un dos sitios atópase a belleza de algo, non? Entonces, que é o que queres facer, propolo tú mismo. Non fai falta que cho elixa nin o camiño, nin as visitas que fagas a cada lado. Ten todas as oportunidades. En cuanto a disfrutar da comida, pues, xa che dixen unha, por exemplo, non? Outra, disfrutar da paisaxe. É enormemente diferente e enormemente sabroso. Tú xa o sabes, de Dinos Ancares, pois a cantidade de verdes que descubríamos. Bueno, pois ahora os ocres que acompañan o verde, e ahora neste tempo das castañas, non? Exactamente. Que xa teñen o color color diferente de todo isto. Pois todo eso disfrútase. En todo o camiño despois hai amabilidade da xente que como están preparados para eso, non? Están preparados, pois a xente participa e colabora nas diferentes etapas, sabes? pídelle, pregúntale, seguro que che, cualquier cosa que solicites, hombre, siempre puedes atopar a alguien que non está por a labor, pero a verdade é que todo mundo sí. Teno como algo, como un bien cultural europeo. Uh-huh. É un bien cultural europeo. Porque... E entonces todos disfrutan delo. Uh-huh. E despois outra cousa, había moitísima xente de moitísimos sitios, non? E non hai naide que se cale ao pasar. Uh-huh. Pasas por ao lado dunha persona, vin camino. O sea, aínda que sea un polaco, tú entenderlle que che di buen camino. Sí. Ou que sea un neozelandés. Sí. Hai moitísimos, ou topamos moitos de... Este ano sei que hai moitísimos americanos, nos dixeron a maior parte da xente que comentamos. Uh-huh. Porque dicen que este ano pois hai moito estranxeiro. Sí. Bueno, eu son un deles, claro. Sí. sí, hai moitos, moitísimos estranxeiros. A noticia que eu lin precisamente onta mañán aquí na Voz de Galicia era que solamente hasta este mes a cantidade de xente que visitou Santiago de Compostela facendo camiño comparado co anterior, porque eles levan un rexistro ali na oficina do peregrino, sei que foron 192.000 peregrinos máis co ano pasado. Que xa é dicir? Non? Sí. 192.000 peregrinos máis co ano pasado no mismo espacio de tempo, pois xa vos son bastantes peregrinos. Mm. Outra cousa máis que hai que destacar é que... temos aí polo outro lado. Sí. Pois unha persoa que tú coñeces, e tú deches con ela. A Masito. Boas tardes, Masito. Boas tardes, Masito. Sí, el cemento lo dieron todo gratuito. Sí. Masito. Masito. Una sociedad portuguesa de lengua china. Debe estar falando con outro, ¿no? Sí. Y la Voz de Galicia recaudó 150.000. Masito, boas tardes. Sí, a ver, sí. Masito, boas tardes. Ya ves lo que... Hola, sí. Masito, boas tardes. Ah, Armando, sí, escoito. Boas tardes. ¿Cómo? Sí, boas tardes. ¿Cómo estamos por ahí en estos intres? Pues ven, con un tempo primaveral, a ver si llego a casa para darle. Es bastante ben. Bueno, pues... temos aí, en combinación contigo, temos aí a Xulio tamén, que tamén se quere dicir algo. Pois que nada, que o que quero dicir é que me alegro moitísimo de que de volver a telo na compañía, ¿no? Porque hai que... Sí, quen eres, Xulio? Sí. Conxil. Que tal? Como foi onte a consulta? Parece que se nos perde. Sí. Sí, quen eres, Xulio? Sí, é Xulio. Pero que está en Barcelona, ¿eh, logo? Non. Anda, non, pero que as cuestións estas teñen tecnolóxicas... Estás en Cataluña? Non, está en Galicia. Ahí estás, en Vigo. Sí. Ainda estou en Vigo, sí. Pero escoita, quería che dicir, preguntar, sí, como foi a consulta de onte? Non te escoito. Escoitarme agora. Dime. Querías saber que como foi a consulta de onte. Non se oi. Xulio. Dime. Bueno, eu quería intentar saber como foi a consulta que tuveste onte, que si todo foi normal. Vai. Fallo sabes tú, Armando. Masito. Un pouco máis de volumen que non se escoita aquí, O retorno non ven ben. Masito. Pero sí, agora sí. Eu escoito-te perfectamente a ti. Sí. Agora sí, agora escoito-te ben. Escoitasme ben agora? Agora sí. Pregúntale tú, Armando, pregúntale. Quería saber como foi a consulta de onte, me pregunta Julio. Que foi? A consulta que tuveches onte con tu nai. Ai, moi ben. Xa lle dixen a Xulio. Moi ben. A consulta foi tamén miña. Non foi miña nai solo. Ah, bueno. Pois é que cando me chamou estaba eu no... Era ten que ir ao Sintrón, estaba no centro médico. Ah. Por iso. Por eso quería saber. Cuando te desconectas, ¿sabes? En directo. Sí. Xa che falo. Ya. La visita de Santiago, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, Julio. Hola. Pues sentí moito antes, non poder ir contigo. E depois iba a chamar a 5:45 da tarde, pero supoño, xa marchaste dereito da casa Rosalía, non? Sí, despois fui a ver a Xulio Simón, ali en Combarro, Sí, en Combarro. Ah, en Combarro. Sí. Pois foi unha pena, pero cando me chamaches xa estabas aquí logo, engañachesme. Xa estabas en Padrón ou que? Sí, sí, eu non quería molestarte, sabes que non me gusta. Cando estaba no centro médico con miña nai, estabas aquí en Padrón? Xa non... No, estaba chegando. Ah, decías que estabas en Vigo, fíjate ti. Bueno, pero é igual. Cando sei así, tens que chamar un día antes ou así. Porque claro que sí. Depois tiña que levar ao centro de día. Claro, teño que programarme mellor na próxima visita. E que tal co presidente? Home, aparte facíamos unha foto para a revista. Para o próximo número da revista. Vale, o presidente, vale. Que tal, ben? Bien, todo bien. Todo bien. Bueno, quería che preguntar que ahora tenemos que conectar contigo tanto Armando como eu cada 15 días ou por lo menos unha vez ao mes, non? Que nos das, que sí. Nos fagas unha crónica, bueno. Así, aínda que sea sucinta, non? Aínda que sea sucinta, iba a dicir, por o tema de tal, sí. Claro. Pois chama que me chame antes Armando así, ou ti chámame un día antes, sabes, para ter algo... Eso, para programar, non sei, recolles tío que te parezca máis oportuno de todo o mes ou de 15 días e nos facémonos eco de eso e así colgámoslo tamén na nosa páxina web. Sí. Parece. A ver si tamén para a revista fago algún articulillo así, inda que non sean tan amplios como os que facía de Xanela Cultural e de sí. Dibuzar Galego, sabes? Sí. Vale, porque vale. Ahora, bueno, sabes, estou liberado totalmente, bueno. Os dous cabos que teño nas dúas fundacións, pero, a ver, na Fundación de Rosalía son patrono, non me preocupo de nada, non é o mismo que cando estaba na Executiva. Claro, a Fundación da Rousa, a Tesorería, xa me levan os bancos. Claro que sí. Sabes o que se quero dicir? Sí. Que un día, por exemplo, tiñades que entrevistar ao presidente Sánchez Agustino, o pai foi o fundador da Ruta no ano 60-64, que por cierto, a Ruta era a Palacios. Este ano a Ruta, despois de tantos anos, falleceu repentinamente e tuvo que tomar as riendas el da presidencia, que foi precisamente teniente de alcalde, concelleiro, con Xerardo Conde Roa. Conde Roa, amigo, sí. E que está implicado en multitud de casos judiciais. sí. Así que... Vamos a ver. Que sea leve todo eso. Escoita, por cierto, a Ruta este ano é moi concurrida. Eu vin moitísima xente en Iria e en mismo Padrón, moitísima xente, xente nova. Sí. Moitos... Sí, bueno, ahora argallaronse uns pasos que no que a Xunta ten parte arte, porque todo hai que dicilo, axudou económicamente a facer a un pouco a ampliación, entonces cada vez é máis xente a que acude estes actos. De todos xeitos, como se estánse complementanse con unha serie de conferencias e de edicións de libros. Editouse un libro de cruceiros de Galicia. Editouse outro sobre a historia da fundación e tal, e eso, cara ao turismo, sabes que o turista viaxa, pero gusta de levar algo, sabes, igual que cando se vai a casa non salía, gusta ter, que por certo non sei se ollaches o libro. Esa biche, es que está bastante ben, pero a ver. Café con leite, pausa. Sí. Está sí, bastante ben, pero eu, a ver, personalmente, a ver, faría independiente sus libros en galego, castelán, inglés, sabes, e francés, sí, en vez de ser todo xunto. Claro. Porque para os turistas ingleses ou franceses chega o folletín, e senón eso resulta quizá como guía, como tal historia, un pouco incómoda. Sabes o que te quero dicir? Sí. Dendo punto de vista práctico, dendo punto de vista bibliográfico, que entendes sí. Moito deso, pois está bastante ben, cara, unha biblioteca. Pero sí. para a cousa práctica de leválo e de tal, pois entonces non... Sabes? No. Non complementa, exactamente. Sí. Pero bueno... Con todo eso, é importante que se vayan facendo publicacións e que desas, bueno, parece que ten outro empuxe, do outro empaque a nova xunta directiva da fundación, non? Sí, a ver, sobre o tema, vamos a ver. O outro día tuvemos, non sei se xo contou o presidente, unha asamblea xeral que foi bastante importante cara ao futuro da propia fundación. É dicir, a Casa Museo vai deixar de ser o que era Casa Museo, unha casa anecdótica, porque en realidad de Rosalía non temos moitas cousas. Os móveis claro. Que estaban ali e tal, a gasa cama, que era de Rosalía máis do home, o resto eran todos móveis de máis ou menos imitados á época, pero cedidos sí. Por xente, pero que non eran de Rosalía. A propia claro. Casa en sí de Rosalía, sabes que a parte de embaixo eran cadras, e a parte sí. de arriba eran as habitacións. Entonces, ora, cara o futuro do que é labor museística, hai unhas exixencias por o tema de Europa. Claro. Están na seguridade. Nós si queremos contar con obras de patrimonio da Diputación Provincial, de certas entidades comerciais, bancarias e tal, que depositen, pois a ver, obras de arte, que depositen cousas, hai que ter valor. Unha seguridade sí. En sí, vamos, unhas vitrinas con o sistema de alarmas, sabes, sí. Con proteccións audiovisuais tamén. Sí. O tema do audiovisual hoxe en día é fundamental, está a volta da esquina. Sí. Se non andas con esos temas, ti que ias a ser que ves museos, pois pues queda tal. Aún, a mí, causame, a ver, un choque grande, o de antes e o de agora. Sí, e sobre pero... todo estando implicado como estuve tantos anos en comisións executivas, porque non é presumir, pero eu coincidín con Figueira Valverde, con don Antonio Fraguas, e con Sisto, con Manuel Beiras, con Sisto Seco, de presidente de 18 anos, e non era o mismo, trouxen de casa da Trabanca, porque teño que facer un comentario para a Radio Galega sobre... É máis trouxe un libro de Carlos Baliñas que reflexe, sí. Outro día estuve con ele, reflexe moi ben a historia inicial do patronato Rosalía. Eu fora con Carlos Baliñas cando se comprou o centro de estudios rosaliano que sí. Dirixe Alonso Montero, que non está en funcionamento, por certo. Non sei cando sí. Empezan, cando se, indo documentei a Anxoangueira, non hai moito, cando está se pon en marcha. Está entón, parado. E aquela Marusa Villanueva, en un papel de libreta, fixera de unha cesión de daquela, do seu peto bolsillo de 1 millón de pesetas, conforme cando ela morrera que lle deixara a casa, que era chamábanlle a casa do aviador, porque o home de Doña Vitoria era aviador, para a casa de Rosalía, para ampliar a casa de Rosalía. En principio era ser para a biblioteca, ca condición de que non se podía utilizar en outra cousa. O sea, sería unha venda directa ao antigo patronato de Rosalía de Castro. De Rosalía. A Restaura Fundación, sabes? Claro. Entonces, claro, son detalles anecdóticos que o sabe pouca xente. O mesmamente, cando no ano 71 inaugurouse a Casa de Rosalía, ora que se fala de que a cultura, de que hai recortes en cultura, de que hai tal, moitas veces digo, bueno, a cultura tamén, si nós temos unha Casa de Rosalía en Galicia, os galegos teñen que ser conscientes de axudala. Claro. O peto e bolsillo, refiérme, unha axuda, ti vas a un partido de fútbol, pagas, vas a unha actividade cultural, pagas. Claro. Porque eu son defensor acérrimo do mundo do cine. Ora, que non podes ti a Almodóvar ou compañía pagar a película inteira. Claro. Tendrá que facer o home unha película e sacala aos cines, se a xente non lle vai, oye, eso é como un que pinta, como eu que pinto. Eu pago cuadros, se a xente non mos compra, é problema meu. Pero os cuadros que fago non vou dicir a Xunta de Galicia que me compro os cuadros ou que me subvenciona 80%, porque gasto en pinturas e tal. Ti sabes por onde van os tiros, non? Sí. Entón, na Casa de Rosalía, que moitas veces compres salientalo, pois daquela faloche do ano 71, hubo un señor de Ourense que se apellidaba Fernández, que era o propietario, igual a ti, sonaste, de Cementos Oural. Ah, sí. Porque fixera un calendario do mundo da Ruta Rosariana, Cementos Oural, teño unha casa, cando veñas enseño, ten que estar por aí pola casa, e fixera tal. Pois ese home donou daquela 100.000 pesetas para a Casa de Rosalía, e o cemento que se gastou na Casa de Rosalía pagou no él, pagou no a empresa. Nun partido daquela, ano 71, faloche, Real Madrid, Real Club Celta de Vigo, a directiva do Celta dixo que cada espectador iba a pagar a maiores unha peseta, cuidado, unha peseta para a súa casa museo. Daquela collían no, no Campo Bello 30.000 espectadores e foron 30.000 pesetas, que non é unha coña, eh? Hombre, sí, sí, daquela... que non é unha coña. Daquela eran cartos. Outro editor de Santiago, editor privado, non, non era galés, ni moito menos, editou un Cantares Gallegos con permiso do patronato. Daquela estaba, acababa de ser presidente Otavio San Martín e acababa de entrar no patronato Agustín Sisto Seco. Pois unha edición de Cantares Galegos cara a escolares e todo o que salía da venta e todo eso para a casa de Rosalía. Decía, ti sabes o que te digo, e agora nos vamos a un museo porque pasa aquí na Fundación Cela e pasa na... vamos, e tens que dar un euro, dous euros para pagar a visita. E dis, joder, e pagas un Cuba Libre ou pagas outras tonterías. Exactamente. Exactamente. Xa temos a mentalidade esa, pero ahora hai unha transición aí decente entre os 30 e 40 anos que meus ollos non sei ti que me opinas. Non os vexo moito por ese seido, xa? Non, é así. Estás de acordo comigo? A ver se lle dan un impulso a nosa cultura como vivido. A ver se é certo. Por eso digo eu que esta xente nova ten que lle dar un novo impulso e a ver si de verdade... eso se reflexa. Eu cando vou a dar algunhas conferencias a colexios e tal, pois sempre digo aos rapaces e tal, pero a ver, quero empezar e tal, por que non facedes unha redacción, un artículo, o publico no Libro de Pasco, os publico en libros que se editen aquí no Concello, en folletines deste, non sabes? Uh-huh. Sí, estou sí, esperando sí. E dibuxos, estou esperando por todo eso. Sí. Bueno, agora vais a fazer unha... É que é hecha así a historia. Un concurso fotográfico, non? Vais a facer un concurso fotográfico agora tamén. Relacionado coa visitas a Rosalía, a casa de Rosalía. Sí, vais a facer tamén. Sí, sí. Vais a facer, bueno, un concurso fotográfico. Pois eu teño tempo bastante xusto para poder amañar a maleta e subir para Santiago porque daqui a pouco collerei o vuelo de volta. Así que Matito, para min é un placer, moito, moito placer falar contigo e, bueno, terte na nosa colaboración. Home, esperemos que sim. Al menos, pois, de cada 15 ou 20, unha vez ou dúas ao mes. Sí, unha vez ou dúas ao mes. Sí. Vale. Inde que sexa unha vez ao mes. Exactamente, Sí. Estamos moi conformes. Eu sempre, como bueno, ti ben o sabes, que sempre contamos con Masito, e sempre che digo, temos que chamar a Masito, temos que contarlle de que cambiamos de día, que aumentamos o horario. A programación, e entón, pois, contar con el tamén. Sí, señor. Pues, para nós é un placer e además unha honra. Son interesantes no noso equipo. Pois pues bueno, para o mundo da diáspora, importantísimos. Sí. Importantísimos, inda que ahora en moitos sitios reducironse bastante, non, os programas que había, dame impresión. Sí. Porque as emisoras locales estánse echando moitas. Sí. Bueno, nos temos a sorte de que nos deixan continuar e que ademais, sabes, como premio aumenta noso horario e todo. O sea que temos que felicitar entre todos por o éxito que estamos acabando. De momento, sí. Bueno, moitas pois... Moitas gracias, Masito. Unha aperta moi grande. Bueno, pois, entón despedimos a Xulio e eu sigo con Masito. Pois hasta o próximo. Veña. É logo Xulio que veo, cando marcha para Cataluña. Ahora. Ahora, de noite sale para cá, mañá xa o temos aquí. sabe, outra vez que viñeras tamén viñeras por os pelos cando coincidiremos aquí en Padrón, sí. Acordeste. Bueno, a seguinte vez avisarite con tempo e seguro que... E logo non pases con Anxo despois a tomar un viño ou si tiña presa. Vale, pois moi ben, parémolo así, Masito. Unha aperta grandísima. Vale. Vale, Xulio. Vale, hasta logo. Hasta logo, bueno, pois eu sigo falando con Masito, que vamos... un ratiño solo, que despois vamos á publicidade, bueno, falar, darche as gracias, Masito, pois por estares unha vez máis aí, e esperemos pois esa colaboración túa pois unha vez ao mes, polo menos. Pois bueno, ti cando vexades, de cando en vez, xa te digo, avíxame con tempo para sí. preparar algo exactamente. De novedades. Exactamente, serás avisado. E é un alegrón para min pois poder estar contigo e poder, en fin, contar contigo. E sabes, aquí os casos son lutuosos, porque sabes o tema da rapaza esta. Sí, bueno, sí. De Santiago. Sí, pero tañe dando demasiado bombo. Eu creo que hai moitos medios que queren facerse eco de todo. Xa, o que pasa é que queren facerse eco de todo e tergiversan as cousas. Exactamente. Porque cando hai cousas en historia judicial, sabes? Sí, eu penso que ten que traballar a xustiza. Home, obviamente, a mí chamaronme de Telecinco, de Antena 3, de Radio Galega, e non podo, porque eu fui un compañeiro de Alfonso Basterra, é amigo meu, é a muller o mismo, así que... Claro. Si fixeron o que fixeron, pois pues, teñen que pagalo. Exactamente. Eso está claro. Eso é lógico. E entón, pois, eso... Pois moi ben, Masito. Moitas graciñas por estares aí e hasta outro momentiño. Pois ala, deica logo. Deica logo, unha aperta moi forte. Saúdos a todos os ointes. A vos. Pois estes intres estamos escuitando, como non, aquí no 89.4 de FM, en Galegos no Baixo. Pois esta peza do Manxadoira, da Manxadoira, que se chama así, Xarabal. Así que, amigas e amigos, Xarabal para todos vos.